anasema la tatu rahimahullah, anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa mahma ishtadda bihi al-marad, na vyovyote vile maradhi yatakapokuwa yamemzidia, ishtadda ibyadda ihmarra, wa mahma ishtadda bihi al-marad, na vyovyote vile maradhi yatakapokuwa yameshtadi kwake yeye, yamemzidia, yamekuwa shadid, fala yajuzu lahu, haitojuzu kwake yeye huyo mgonjwa, an yatamanna almaut, kutamani kufa. Tumeelewana vizuri hapa kwamba maradhi yamekuwa makali kiasi gani kwake yeye, chakula hakimwingii, sio kwa njia ya kawaida kwamba anakula au analishwa, hata kwa kupitia zile pipe au vile vibomba au sindano au kadha, hali yake ni mbaya, akila anakitapika. Haya yapo kwa wagonjwa, anaona itafrani taabani, wengine hudiriki kusema kwamba ya Rabbi nichukue, nisiwataabishe hawa, bora nife mimi nikapumzike. Baadhi ya watu huzungumza haya maneno ya hatari. Sheikh anasema maradhi yawe yameshtadi kwake yeye kiasi gani, haitojuzu kutamani kufa. Lihadithi Ummi al-Fadl, kwa ushahidi wa hadith ya Ummu al-Fadl radiyallahu anha, mke wa Abdullah, mke wa al-Abbas, mke wa al-Abbas, mama yake Abdullah ibn al-Abbas na al-Fadl ibn al-Abbas, anna Rasulullah, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, dakhala alayhim, aliingia kwao, kwa maana nyumbani kwao, alayhim fi baitihim, wa Abbasun, ilhali Abbas ammu rasulillah, baba yake mdogo mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, yashtaki, akiwa anaugua, anashtakia maradhi. Mwisho fatamanna Abbasun al-mauta, Abbas akatamani kufa, bora nife, akasema maneno mfano wa hayo. Faqala lahu Rasulullah, akasema kumwambia yeye mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ya ammu, ewe ammi, ewe baba yangu mdogo, na naweza pia akawa baba mkubwa, lakini kwa rasul huyo ni baba yake mdogo, amu inaingia kwa baba mkubwa na baba mdogo. La tatamanna almauta, kwa hakika usitamani kifo, usitamani kifo, fa innaka, kwani hakika wewe, in kunta muhsinan, kama utakuwa ni mwema, fa antu akhar, kucheleweshwa kwako, tazdad ihsana ila ihsanik, tazdad ihsanan ila ihsanik. Kwangu dali ya kwanza imetua sikna, kwenu pia ini tazdad, utakuwa unazidisha wema juu ya wema wako uliokuwa nao. Kama ni mwema, kucheleweshwa kwako huku kunapelekea kuzidisha wema juu ya wema wako uliokuwa nao, na hilo khairul lak, ni bora kwako wewe, ewe amu, ni bora kwako wewe, kwa sababu imekuja hadithi, ameulizwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas, ni nani katika watu ni bora ya Rasulullah? Mtume akasemaje alayhi salatu wassalam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ni yule ambaye umri wake utakuwa mrefu na matendo yake yakawa ni mema, huyo ndiye mbora wa watu wote. Man khairu nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, huyo ndiye mbora wa watu. Na alipoulizwa ni nani katika watu mbaya, akasema man tala umruhu wa saa amaluhu, na ni yule ambaye umri wake utakuwa mrefu na matendo yake mabaya, matendo yake yakawa ni mabaya, huyo ndio mbaya wa watu. Halafu jizee halifi lakini ovu kama yeye hakuna, huyo ni mbaya wa watu, huyo ni mbaya wa watu. Bado yuko utu uzimani aliyoyafanya hayakumbuki kwa wingi wake katika umaasia, lakini bado ule utu uzima wake anaendelea kuwa katika hali ya utu uzima mbaya. Ndio maana katika watu ambao hawatozungumzishwa na Allah siku ya kiyama wala hawatutazamwa kwa jicho la huruma ni mzee mzinifu, mzee manake amekula chumvi nyingi, wanasema kala chumvi, baada ameshaingia kwenye marhala ya uzee, ameshapelekewa balozi wa Allah mvi kumwambia kwamba mauti yameshakaribia wala hajali. Huyu hatotazamwa na Allah siku ya kiyama jicho la huruma, wala hatozungumzishwa na Allah subhanahu wala huwa adhabu alim, kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hiyo mbaya wa watu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu na matendo yake mabaya, mbora wa watu ni atakayerefuka kwa umri na matendo yake yakawa mema. Kwa hiyo wewe ami yangu, kucheleweshwa kwako kwa kuwa ni mtu mwema, kucheleweshwa kwako ukawa unazidisha mema juu ya mema uliokuwa nayo, khairu lak, hilo kwako ni kheri. Wa in kunta musia, na kama utakuwa ni muovu, fa anta akhar, bas kucheleweshwa kwako, fatustat'aba min isaatik, fatustat'aba min isaatika khairun lak, kucheleweshwa kwako ukapata fursa ya kutubia juu ya madhambi yako uliyoyafanya, hilo kwako ni kheri. Fala tatamanna almaut, hivyo basi huna haja ya kutamani kufa, usitamani kufa. Akhrajahu Ahmad, ameipokea hadithi hii al-Imam Ahmad jild 6 ukurasa wa 339, wa Abu Ya'la al-Mawsili, Abu Ya'la al-Mawsili 1776, wal Hakim an-Naysaburi jild 1 339, na akasema sahiha ala sharti shaykhain, ni hadithi sahihi na ipo katika sharti za maimamu wawili ibn Bukhari na Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na amemwafiki katika hilo alimamu adh-Dhahabi, wa inma huwa ala sharti al-Bukhari faqat, lakini uhalisia wa mambo ulivyo si kweli kwamba hii hadithi ala sharti shaykhain, bali ipo katika sharti za Imam Bukhari peke yake, hazijahodhi sharti za Imam Muslim. Na hii ni istidrak ya al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa nani? Kwa al-Imam al-Hakim an-Naysaburi. Wa akhrajahu al-Shaykhani wal-Bayhaqi, kadhalika imetolewa na mashaykha wawili Bukhari na Muslim, kadhalika al-Imam al-Bayhaqi وغيرهم نوسي وقواواو من حديث أنس مرفوعا نحوه قد حديث أنس بن مالك مرفوعا أمبر مرفيشوا وامتومي صلى الله عليه وسلم انفان ومن نقامها. وفيه نكت كهيو يا أنس أمبر مرفوع دنياكي كنا زيادة يمنينو انتومي أليسماجي أليسما فإن كان لابد فاعلا إكي وحكونا بودي huwe ni mwenye kuyasema hayo maneno, faliyakul, fa in kana la budda fa'ila, akiwa mtu hana budi ayaseme hayo maneno, faliyakul, bas na aseme Allahumma, ewe Allah, ahyini, nihuishe mimi, endelea kunipa muda, ma kanatil hayatu khairan li, muda wa kuwa kuishi utakuwa la kheri nami, kama kuishi, kuendelea kuishi, nitaendelea katika taa, nitaendelea katika bir, nitaendelea katika wema, nitaendelea katika sala, nitaendelea katika makarimu al-akhlaq, nitaendelea katika mahasin al-a'mal, niongezee muda ya Rabb. Kwa sababu bora ya watu ni atakayekuwa na umri mrefu na matendo yake yakawa mema. Naam. Watawaffani, na nakuomba unifishe, idha kanatil wafatu khairan li, pale kifo kitakapokuwa ni bora kwangu kuliko kuwa hai. Kwa hiyo hapa haya maneno yatakuwa yamekufanya wewe umeliegemeza jambo kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba umetamani kufa wala umetamani kuishi, bali umeliegemeza jambo kwa nani? Kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje katika ile dua, ij'al al-maut rahatan lana min kulli shar, allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-maut rahatan lana min kulli shar. Ewe Allah, jalia uhai, tuzidishie uhai. Allahumma ij'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, tuzidishie uhai katika mambo ya khair. Waj'al al-maut rahatan lana, jalia kifo kuwa ni starehe kwetu katika kila shari, yani kuliko kuyaendea ya shari tustarehesha kwa kifo. Tumefahamiana vizuri katika dua ya Rasul alayhi salatu wassalam. Naam, unaelewa au uko kwenye swala? Ahsant. Namalizia takhrij, anasema wa huwa mukharrajun fil irwa. Hii imefanywa takhrij katika irwa, al irwa, irwa al ghalil, irwa al ghalil, sio kama alivyokuwa anaitamka yule Abu Ismail wa Mwanza, irwa al ghariri, irwa al ghariri. Kwenye irwa al ghariri ni irwa al ghalil, ni kumnyusha maji mwenye kiu, irwa al ghalil. Nambari 683. Walhamdulillahi awalan wa akhiran.